ворушиться в товстих тінях, у згортках тюлевих занавісок. У голові з тугим припливом крови стугонить. Десь вона щось подібне бачила, і відчуття таке, ніби помало опускається на дно глинистого озера. Вона, згадується, вилазить, талісман на грудях, але так нічого і не вирішивши, вона пригадує художника Дірка, котрий по-сибарицьки густо розтринькує перед нею гроші. Проводячи додому, він облизується, мов той шолудивий песик, чекаючи на запрошення, і ніколи не діждеться. Пан Дірко залітає до кімнати весь у випарах власної геніальності. Він ні на хвилину не зупиняється, а все гасає широким кроком з кімнати до кімнати. То він їй годинами оповідає якісь дурниці, підтверджуючи рухами. Мормотливий, трохи зламаний голос видає його, і вона давно з перших його відвідин знає, чого цьому панові треба, як і всім. Згадка про Дірка трохи відтягує нездорові думки, кропить холодним потом. Вона закурює ще одну цигарку, покусуючи зовсім по-чоловічому кінчик фільтра. Виходить у бузок ночі на балкон, що важко подавшись чавунними перилами, зависає над вулицею і над кулями ліхтарів. Ніч тоді, як і зараз, така ось рідко випадає. Пари проходять у фіолетовій ваті мороку тим боком вулиці, де трохи живіше буває по обіді, попід облущеною сірою стіною, під шматтям запарених вікон. Вони повагом розпашілі від недавніх любощів, сварок, прямують завчину до нічного бару, що примостився на згірку, з відчиненими навстіж дверима, вирізаними і оздобленими в готичному стилі. Пари йдуть одна за одною, випускаючи сизий димок із розтулених ротів. Жінки в соболиних хутрах, чоловіки в довгополих по самій п'яти чорних пальтах, засунувши до кишень малинових штанів руки, мов чуняві, перевалюються поруч. Жінки нервово скуляться, зануривши у вилоги вигострені дієтою підборіддя. Вона бачить їхні вигаслі очі, безбарні, мов кисіль тіла, що вгадується під вдяганкою. Вона з ніжністю відчуває крізь шов халатика пругкість власного тіла і руками моволі пестить самими пучками стегна, лягає на груди. Вона задоволено примружує очі, злизуючи гострим, трохи роздвоєним кінчиком язика кислий присмак на губах. Вона глибоко затягується в останнє, кидає вогник недопалка в ніч, спостерігаючи, як він летить, розсипаючись бенгальським вогнем. Вона повертається, зовсім по-буденному, притримуючи поле халата, не схожа на лиху тріумфаторку. Зелений блиск очей зупиняється на коханцеві, на його череві, що під хропіння піднімає на крохмалене простирадло. Чудесний. Чудесний сон стоїть над світом. Вона ковзає під ковдру, лапнувши рожевою долонькою з нічного столика холодний слоїк снодійного. Нерішучість, а може більше того, навальний страх повертається. Проте снодійне розслаблює її кінцівки, якусь хвилину вона навіть задихається і ладна закричати, але погляд скляніє, губи розтулюються, оголюючи разок білих зубів, вона перевертається на живіт і засинає, мертвотно випроставши ноги, щоб зранку підставити своєму буденному щастю обличчя. А зрання, як завжди, пігулка вітаміну С, а коханець ще спить, але крізь сон, затуляючи ліктем обличчя, замовляє біштекс з кров'ю. Він плутає її ім'я з ім'ям дружини, і вона з образою несподівано встигає подумати, що міністр до пуття не може запам'ятати її прізвище. Чомусь уперше добре відлагоджений ритм життя збивається. У ванні серед голубих розводів кахель ніжною промасажованою, пропареною воском шкірою пробивається мороз. Вона, накинувши китайського халатика, йде до сусідньої кімнати, ще заставленої коробками та ящиками. Істерично, не витримуючи невидимої для її зору напруги, жбурляє речі на підлогу. Нарешті, прикусуючи губку, відшукує серед перлів